Habari za mchana mwema wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Na acha kwanza tuanze na muktasari wa habari zenyewe. Spika wa Bunge la Afrika matembezini ya kikazi hapa nchini amepokelewa Jumatano hii na spika wa Bunge la Burundi. Spika huo amesema kwamba miongoni mwa miradi yake bado haijakamilika na ndio maana amekuja ili apate sapoti kwa nchi yetu ya Burundi. Mbunge Fabien Bakiganino kutoka muungano wa Mizero ya Barundi anakemea vikali kukamatwa kwa wafuasi kutoka vyama pinzani na serikali. Inasemekana kuwa wafuasi watatu wa muungano huo unaoongozwa na bwana Agaton Gwasa walikamatwa siku hizi na kufikishwa mjini Bujumbura. Na uteuzi wa kuingia kwa masoko mapya mwezi huu wa Aprili hautaheshimiwa. Ukosefu wa vifaa vya ujenzi kama vile seruji ni sababu ya kuchelewesha, na hayo ni mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo. Na wizara ya sheria inatolea wito waendesha mashtaka wa mahakama huku mikoa tano ya taifa la Burundi kwa kutekeleza haraka iwezekanavyo kesi zinazokatwa, hasa kesi zinazohusu mizozo ya ardhi. Haya na mengine ambatana nami hadi mwisho. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Fundi mitambo wangu ni François Akimana, na acha tuende kwa taarifa kamili. Spika wa Bunge la Afrika matembezini ya kikazi hapa nchini amepokelewa Jumatano hii na spika wa Bunge la Burundi. Spika huo amesema kwamba miongoni mwa miradi yake bado haijakamilika na ndio maana amekuja ili apate sapoti kwa nchi ya Burundi akiwa atagombea muhula wa tatu. Kuhusu masuala ya uchaguzi wa katiba ya nchi hii, kwamba spika huyo amefahamishwa kwamba hali ya usalama ni bora na kwamba kalenda ya uchaguzi haitabadilika kwa kamwe. Alexis Badia Ndayihimbaze, msemaji mkuu wa Bunge la Burundi, atuzungumzia kuhusu mazungumzo kati ya mkuu wa Bunge la Burundi na spika wa Bunge la Afrika. Spika wa Bunge hiyo ya Afrika amezungumzia mabadiliko ambayo yaliyaletea kwenye ngazi ya bunge hiyo, na kusema kwamba miongoni mwa miradi yake imekuwa bado haijatekelezwa au haijakamilika ili afikie ufanisi. Ikiwa ndio maana alikuwa akipenda Burundi munge na mkono ili awe mgombea kwa mkuu wake wa tatu, na hivi sasa mheshimiwa spika amemwambia naye kwamba ingewepo uungaji wake mkono Burundi kwenye ugombea wake, ni vema wafikirie kwamba kuna Warundi ambao wanahitaji nao wawe kama wafanyakazi katika bunge hile. Na amemtaka pia ili bunge hiyo na hasa nchi ya Cameroon ambapo ni mzaliwa spika huyo iwe kuwa kama vile mtetezi au mwakilishi wa Burundi, hasa ya kwamba uunganaji wao mkono utakuwa umekamilika mzuri. Jambo jingine jema ambalo limeridhisha hasa ni kwamba mheshimiwa spika wa Bunge ya Afrika amemwambia mheshimiwa spika wa Bunge la Burundi kwamba wale wanaseneta na mabunge ambao wanaiwakilisha Burundi wanaendesha kazi ipasavyo na ni wafanyakazi ambao wanapendwa sana na wanaonesha bidii kudhihirisha kwamba wanamwakilisha raia kioni wa Burundi, Afrika na pengineko. Uhusiana na upigaji kura ya maoni kuambatana na katiba ambayo inatarajia, ni kwamba tu amemfahamisha hali ya taifa ni shwari na kwamba maandalizi yanaendelea vema hadi hapo tarehe 17 mwezi Mei. Alexi Badia Ndayihimbaze, msemaji mkuu wa Bunge la Burundi, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Joseph Sabiabandi. Mbunge Fabien Bakiganino kutoka muungano wa Mizero ya Barundi anakemea vikali kukamatwa kwa wafuasi kutoka vyama pinzani na serikali ya Burundi. Inasemekana kuwa wafuasi watatu wa muungano huo uongozwa na bwana Agaton Gwasa walikamatwa siku hizi na kufikishwa mjini Bujumbura. Mbunge huyo Banchi Janino anaema kwa kuwa usalama wake huko hatarini na kuwa huwa akiendeshewa vitisho kama anavyozidi kusema. Katika mkutano wa usalama hii Jumanne, mshauri wa gavana wa mkoa wa Bubanza alimtaka mbunge huyo kufikisha malalamiko yake kwenye taasisi za usalama na sheria akipatwa na hofu kuhusu usalama wake. Wizara wa sheria watolea wito waendesha mashtaka wa mahakama mkuu ya mikoa tano ya taifa la Burundi ikiwa ni Cibitoke, Bubanza, Karusi, Cankuzo pamoja na Ruigi kutekeleza haraka iwezekanavyo kesi zilizokatwa hasa kesi zinazohusu mizozo ya ardhi. Hayo yamefahamishwa hii Jumanne na mkurugenzi katika Wizara ya Sheria Venantakimazi. Amefahamisha hayo baada ya warsha ya waendesha mashtaka aliyoendeshwa kwa mikoa hiyo. Warsha iliyofanyika mkoa wa Cibitoke, waendesha mashtaka hao wanatakiwa kushughulikia kesi hizo mnamo miezi mitano. Vena Nakimazi ni mkurugenzi mwenye kwenye Wizara ya Sheria anayeongoza tume inayohusika na kushughulikia kesi kuhusu mizozo ya ardhi. Kuna munsi dufise muri izi ntara idosye zishika ibihumbi bitandatu na majana tano. Hii leo tunakatika mikoa hii faili 6,500. Tunatarajia faili hizo zishughulikiwe, kesi zilizokatwa zimalizike na kesi zinazohitaji kusikilizwa zishughulikiwe. Lengo tulijipa ni kutaka waendesha mashtaka wafanye kazi na kushughulikia kesi hizo. Wamepewa miezi mitano kufanya kazi hiyo. Tuna imani kuwa faili hizo zitakuwa zimeshughulikiwa. Lengo lingine ni waendesha mashtaka wafanye kazi hiyo na bidii na kufika kwenye ardhi hizo na kusikiliza wahusika. Hakuna kingine tunawaomba ni kufanya kesi zilizokatwa na zifuatishwe vizuri ili tusikie tena pasiwe raia ataishika kwa kesi yake ilikatwa na kuishinda na asifahamishwe yuko hariho watsinze rubanza ntashikirize icyo yatsindiye. Isanganiro. Ni saa saba na dakika 27, studio za Radio Isanganiro. Taarifa ya habari yaendelea. Uteuzi wa kuingia kwa masoko mapya mwezi huu wa Aprili hautaheshimiwa. Ukosefu wa vifaa vya ujenzi kama vile seruji ni sababu ya kuchelewa, na hayo ni kwa mjibu wa mwenyekiti wa tume inayohusika na ufuatiliaji wa masoko hayo, Ramadhan Nhurikiye, mshauri mwandamizi na mwenyekiti wa tume inayohusika na ufuatiliaji wa masoko hayo. Ametoa uteuzi mpya kwa ajili ya ufungaji wa wafanyabiashara katika masoko mengine katika mwezi Mei mwaka huu. Tulikuwa tumetoa ahadi kwa hadi mwezi wa 4 kwa wafanyabiashara wote watakuwa wamerejea katika masoko yao. Niwakumbushe tu kuwa tuko na soko zote ni 7 zimekarabatiwa na ujenzi wa soko mpya ya Ruziva. Ni kwa masuala ya ujenzi, sio masuala ya kuchukulia kwa urahisi. Masuala yanachukua muda sababu anachukua vifaa vingi. Kweli wakati tumekadiria kwa mwezi wa 4 itakuwa tumerejesha wafanyabiashara. Wakati huyo tulikuwa tuna matumaini kuwa vifaa vyote vya ujenzi viko tayari, tutakuwa tumevikuta katika maduka hapa nchini. Lakini kutokana na watu wenye wako na shida labda wanatumia vifaa hivyo ni wengi, na jinsi mlivyoona katika masoko wanatumia vyuma vingi sana. Katika masoko yote ni vyuma vingi. Katika soko la hapa nyumbani ni kuwa vyuma hivyo vilikuwa hakuna. Inabidi watu waagize vyuma kutoka nje na mabati kutoka nje. Hiyo yote inachukua muda, iko miongoni mwa sababu zisababisha watu. Kwa hivi sasa jinsi tulivyoona, tumezungumza na wenye wako wanahusika na ujenzi, wametuhakikishia kuwa kwa sasa vifaa vingi vipo hapa tayari na wanaenda kuzidisha juhudi ili tuone kama kati ya mwezi wa 5 ujao wanaweza kuwa wameshamaliza masuala ya ujenzi ili turejeshe wafanyabiashara katika haya masoko. Kwa wale ambao walikuwa wanadai kwamba walinyanyaswa kupata nafasi na wakati walikuwa wakistahili nafasi kama vile kwenye soko la Kinama, wale wenyewe kwenye horoza wote wamejikuta, wenye hawako kwenye horoza wote wameandika madai yao na madai yao yameshughulikiwa na hamna tatizo lolote. Na Jumatano hii watoto wa barabarani ambao walikamatwa tangu Alhamisi ya wiki iliyopita wameanza kurejeshwa nyumbani kwao. Hata kama kampeni hiyo imeanza leo, watoto hao hawajaipenda, wakisema kwamba matatizo yaliyowasababisha wao kuja kuishi barabarani hayajapewa ufumbuzi. Taarifa ya Eric Nduwayo ajizoweza hapa Radio Isanganiro. Ya, niwa menishika, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Tuko maeneo ya Jabe hapa mjini Bujumbura kwenye vituo viwili ambapo watoto wa barabarani walikamatwa wamekusanyishwa kwa ajili ya kurejeshwa makwao huko mikoani. Hii kampeni ya kuwatoa watoto barabarani ilianza rasmi Alhamisi wiki jana na watoto takribani 200 wameshakamatwa. Leo hii watoto hao wameanza kurejeshwa mikoani kwao kama tulivyoshuhudia. Hata kama kampeni ya kuwarejesha nyumbani kwao, watoto hao wanaeleza malalamiko yao. Yani mimi tatizo ambalo ninalo ni kwamba mimi hata kama wananiachilia ni vile vile, wanibakize hapa waniachilie ni yale yale. Tatizo nitakuwa na roho ya kurudi kutafuta hela. Sivyo ndio Tanzania shika. Kisi nasikia kweli sio nzuri. Kwa juu kwetu mbani, hivi sina wazazi. Nikuwa na mama lakini ashaenda Kongo. Baba na yeye ashafariki. Sasa hivi akinirudisha nyumbani, kwa chini utakuwa amenisaidia. Watoto hao wanaeleza pia maombi yao kwa serikali. Ninachokiomba ni hiki, ni kwamba watantia katika masomo ya metier ili niweze kusoma, kishamaliza basi nifike rangia nyumbani moja kwa moja. Chini naomba wanaomba usaidie mwenye kuwa na kazi ampe ruhusa na tumike kazi kama, lakini wakimkamata yeye atajijua. Tuwakumbushe kwamba viongozi serikalini walianzisha hii baada ya kuona kwamba idadi ya watoto ambao wanaishi barabarani inazidi kuongezeka kila kukicha. Shukran Erike. Tumalizie na taarifa za kimataifa. Nchini Nigeria, watu 18 wameuawa katika ushambulizi dhidi ya kanisa Katoliki Jumanne hii, na mvua kubwa imeendelea kunyesha katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati na kusababisha vifo vya watu na kuharibu mazingira. Na hapa Tanzania, Raisi John Pombe Magufuli amelitaka bunge la Jumuiya la Afrika Mashariki kuzingatia umuhimu wa sekta za usafiri na nishati miongoni mwa nyingine kama nguzo muhimu za maendeleo ya jumuiya hiyo. Mengi zaidi na Gertrude Mawinayo. Mvua kubwa imeendelea kunyesha katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Nchini Rwanda, watu 18 wamepoteza maisha wiki hii baada ya kusumbua na maji. Mbali na maafa hayo, makazi ya watu yameharibika, hasa wale wanayoishi katika maeneo ya milima. Na nchini Kenya, hali imekuwa hizo hizo baada ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na baadhi ya mitaa ya jiji kuu Nairobi kama Buruburu kujaa maji. Na nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo amelitaka bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzingatia umuhimu wa sekta za usafiri na nishati miongoni mwa nyingine kama nguzo muhimu za maendeleo ya jumuiya hiyo. Akihutubia bunge la Afrika Mashariki EALA siku ya Jumanne wiki hii mjini Dodoma kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani, alitilia mkazo matumizi ya rasilimali zilizopo katika jumuiya kama vile madini na nyingine ili kunufaisha wananchi wa ukanda huyo, kwani kutokufanya hivyo kuna igharimu jumuiya. Rais Magufuli amesema kuendelea kutumia bidhaa kutoka nje ya jumuiya ni kuendelea kufaidisha mataifa mengine wakati mataifa ya Afrika Mashariki yakikabiliwa na umaskini. Kwa upande wake, spika wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Martin Goga amesema kwa sasa hakuna sababu kuendelea kutumia lugha za kigeni wakati lugha ya Kiswahili inazungumzwa katika nchi za jumuiya. Na nchini Nigeria, mapadri wawili wa kanisa Katolika na waumini 16 wa kanisa hilo waliuawa katika shambulizi lililotokea katika kijiji cha Mbalomu katika jimbo la Benue. Vijana wenye hasira walimiminika mitaani katika mji wa Makurdi kupinga hali hiyo kabla ya kutawanywa na polisi. Shukrani kwako Gertrude Mawe na yuna hapa tunamalizia taarifa ya habari mchana huu. Shukrani kwa François Akimana kiongoza upande wa pili wa mitambo. Mtangazaji wako ilikuwa ni Medah Nyonguru na watakia kila la heri. Kwa heri.